أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Kur'an-ı Kerim'in 61. suresi olan Saf suresini okuyacağız. Ancak ondan önce Hollanda'dan sorulan bir soru, geçen haftaki sohbetle ilgili olarak Hollanda'dan sorulan bir soruya kısa bir cevap verelim. Sonra dersimize geçelim. Biliyorsunuz daha önceki derslerde ister ehli kitaptan olsun, isterse diğer müşriklerden olsun, onlarla evlenmenin haram olmadığını ayetlerden ve ilgili hadislerden okumuştuk. Ama Allah-u Teala bunları hiçbir şekilde de tavsiye etmiyor. Haram kılmıyor ama tavsiye de etmiyor. Bir köleyle ya da cariye ile evlenmeyi onlardan çok daha hayırlı görüyor. Yani başlangıçtaki evlenme için de geçerli bu. Bir de çiftler evli iseler, onlardan herhangi birisinin din değişmesi aradaki nikahı kaldırmaz. Her ne kadar fıkıh kitapları nikah derhal düşer diyorsa da onların bir dayanağı yoktur. Onun olmadığını da bundan önceki iki derste anlatmıştık. Dinlemek isteyenler o dersleri dinlerler. Gene Nur suresinde niye böyle? Yani 24. surenin 2. ayetinde yok 3. ayetiymiş. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ezzani la yenkihu illa zaniyeten ev müştike. Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadını nikahlar. Ya da bir müşrik kadını. Zina etmek büyük günahlardandır ama adamı kafir yapmaz. Şimdi biliyorsunuz tarihte birçok tartışmalar olmuş. Mezhepler arasında tartışmalar olmuş. Biz bu tartışmaların birçoğunun gereksiz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in dışında delillere dayanıldığı için tartışmaların yapıldığını her defasında anlatmaya çalışıyoruz. O tartışmalardan bir tanesi de büyük günah işleyen kafir olur mu olmaz mı meselesidir. Şimdi Allah-u Teala madem şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Bunun altında kalanı istediği kişi için bağışlar. Bunun altında kalan derken ne olur? Diğer büyük günahlar olur değil mi? Yani şirkin dışındaki ne kadar adam öldürmektir, zinadır, faizciliktir, anaya babaya isyandır. Ne kadar büyük günah varsa hepsi şirkin altında kalan günahlardır. onun altında kalan günahları istediği kişi için bağışlar. Bağışladığı zaman ne yapacak adamı? Cennete koyacak değil mi? Kafiri cennete sokacak mı? Yok. Bu ne demektir? Şirkin dışında kalan büyük günahları işleyenler kafir olmaz demektir, değil mi? Açık değil mi? Bunda tartışılacak bir taraf yok. Bunun bir başka şeyi de şu, Allah şirki bağışlamaz. Peki, tevbe etse de bağışlamaz mı? Hazreti Ömer neydi? Müşrikti. Peygamberimizi öldürmeye gidiyordu. Tevbe edince ne oldu? O müşrik Ömer gitti. Yerine Peygamber Efendimiz'e en büyük desteği veren Hulefai Raşidinden olan Ömer geldi, değil mi? Ömer radıyallahu anh geldi. Allah ondan razı olsun dediğimiz bir zat geldi. Tevbe etmek demek, suçtan geri dönmek demektir. Suçtan geri dönmek de iman etmek olur zaten. Müşrikin tevbesi imandır. Başka zaten tevbe olmaz. Tevbe ondan vazgeçmek demektir. Vazgeçince ne yapacak? İmana gelecek. İmana gelmezse tevbe etmiş olmaz ki zaten. O zaman ayeti kerime ne olur? Yani tevbede müşriklik de affedileceğine göre, demek ki tevbe etmeden bir insan ölürse, şirkin dışındaki bütün günahları işlemiş olsa bile Allah onu affedebilir ve cennetine koyabilir. Ha. Çünkü Allah-u Teala öyle buyurur. Öyleyse büyük günah işleyen kişi ne olur? Kafir olmaz. O zaman şu ayeti kerimeye bakın. اَزَّانِيَةُ zina eden. Zina büyük günahlardandır. Çünkü Allah-u Teala اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا. Zina bir fahişeliktir, çirkinliktir ve kötü bir yoldur diyor. Şimdi zina eden kişi zina eden bir kişiyle evlenir. Ya da müşrikle evlenir. Çünkü bir erkeğin bir Müslüman kadınla evlenmesi için namuslu olma şartı vardır. İlgili ayetlerin hepsine bakarsanız, erkekler için muhsinine gayre misafihin ve la muttehidine ahdan, yani namuslu olacak, öyle suyunu boşa akıtmayacak ve gizli dostları edinmeyecek. Kadınlar için de aynı şart. Muhsanat, gayre müsafihat ve la muttehidati ahdan. Yani evlenilecek kadınlar namuslu olacak. Öyle sularını boşa akıtmayacaklar ve gizli dostlar da edinmeyecekler. Bütün evlenmelerle ilgili ayetlerde hep şart, ön şarttır. Peki zinakar olursa, öyle olursa ezzani, ezzaniyetu, yok, ezzani la yenkihu illa zaniyeten. Zina etmişse ancak zina eden birisiyle evlenebilir. Ya da müşrikle evlenir. Ve zaniyetu, zina etmiş olan bir erkek, bir kadın da لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٍ. Onu da zina eden bir erkek ya da bir müşrik nikahlar. Bak, kadın erkek arasında bir fark yok. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Bunlar müminlere haram kılmıştır. Yani zina eden bir kadınla namuslu müminin evlenmesi haramdır. Zina eden bir erkekle namuslu bir kadının evlenmesi haramdır. O zaman kızınıza talip oluyor adam, kendisini çok namuslu gösteriyor, bir de ortaya çıkıyor ki ahlaksızın tekiymiş. Ne yapacaksınız? Kusura bakma, sana kız yoktur diyeceksiniz. Çünkü bunlar onlara haram kılınmıştır diyor Allah Teala. Peki ebediyen mi? Ondan sonra müstakil bir ayet geliyor. O arayı atlıyorum. İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslahû. Tevbe edip de durumunu düzeltenler. Yok ben tevbe ettim, tövbe bir daha yapmayacağım. Ya öyle şey yok. Hele seni böyle birkaç ay bir gözlemleyelim bakalım. Düzeldiğini ispatla. Ondan sonra. Öyle lafla tevbe ettim yok. Çünkü yaptığım bir fiil. Uslandığını görmem lazım. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah gafur. Ondan sonra artık evlenebilir. Şimdi burada peki evlilerden birisi zina ederse durum ne olacak? Bütün bu giriş onun için yaptım. Çünkü bu da soruluyor sürekli. Evli karı kocadan birisi zina ederse nikah batıl olur mu? Ne diyorsunuz? Evet, tabi siz daha önce duymuşsunuz, onun için olmaz diyorsunuz. Bak diğerleri ses çıkarmıyor. Şimdi 6. ayette Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ diyor. Eşlerine zina suçu atıyor adam. Kendinden başka da görgü şahidi yok. Ne demek bu? Kendisi eşinin zina ettiğini görmüş. Ama buna rağmen eşi diyor Allah ona. Buna rağmen eşi diyor. Yani nikahı ortadan kaldırmaz. Hatta eğer internetten kadınların dövülmesiyle ilgili yazımızı okursanız bu durumu çok net bir şekilde bütün delilleriyle görürsünüz. Çünkü kadının dövülmesinin tek yolu Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerinde kadını mahkemeye vermemek ama bu arada da problemi aile içerisinde, karı koca arasında halletmektir. Onun dışında dövmenin bir yolu yok. Yani kadını kimseye kadını rezil etmiyorsunuz, aileye duyurmuyorsunuz, dışarıya duyurmuyorsunuz, mahkemeye vermiyorsunuz, problemi aile içerisinde hallediyorsunuz. O arada da Cenab-ı Hak erkeğe karısını dövme ruhsatını veriyor, hiç olmazsa birazcık kendisini rahatlasın. Yani aile bozulmuyor, devam ediyor. Şimdi, işte daha önce okuduğumuz ayetlerde de olduğu gibi, karı kocadan herhangi birisinin kafir olmasıyla aile bozulmaz. Nikah ortadan kalkmaz. Bir de fıkıh kitaplarında şu vardır, işte karı kocadan birisi Müslüman olursa, diğeri kafir kalırsa mesela gayrimüslimlerden, nikah bozulur. Böyle bir şey de asla söz konusu değildir. Bunun delillerini Kur'an-ı Kerim'den anlatmıştık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, Zeynep'in kocası neydi? Azılı bir müşrik demek. Yani sıradan bir müşrik değil. Peygamberimizin azılı düşmanlarından bir tanesiydi. Ama nikahlarını Peygamberimiz geçerli saymıştı. Ta 7. Hicretin 7. yılında Müslüman oldu. Zeynep de ilk Müslüman olanlardan. Mekke'nin fethinden sonra Safvan bin Ümeyye kafir, karısı Müslümandı. Peygamberimiz bunların arasını ayırmamıştı. Yani Peygamberimize dayandırılan bir şey yok ama bizim fıkıh kitapları nasıl olmuştu olmuş bunu yazıyorlar. Adeta Avrupa'daki, Amerika'daki ya da dünyanın değişik yerlerindeki evli çiftlere diyorlar ki oturun oturduğunuz yerde. Sakın Müslüman olmaya kalkmayın. Çünkü Müslüman olmak isterseniz ikiniz birlikte Müslüman olacaksınız. Şöyle bir, iki, üç, başla. Böyle şey olur mu kardeşim? Müslümanlık bir kimsenin kişisel kararıdır. Toplu bir kararla Müslüman olanlar çıkabilir. Ama o topluluklarda herkes tek tek kararını vermemişse karar vermemiş olanlar Müslüman olmazlar. Yani kişisel bir karardır. E kadın Müslüman olmak istiyor, koca olmuyor. E niye ailesi bozulsun? Şimdi bakın mesela Tahrim suresinde Tahrim suresi buradan işte 66. sure daha geleceğiz zaten. 562. sayfa. On birinci ayet. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا Ha yok. Onuncu ayet ama. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah kafir eşler için şu örneği veriyor. اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَمْرَأَةَ لُوتٍ Nuh Aleyhisselam gibi peygamberin karısı, Lut Aleyhisselam gibi bir peygamberin karısı. Bunlar onların karısı. Karı kocalık bitmiş falan değil. Kâneta tahta abdeyni min ibadina. Kullarımızdan iki kulun nikahı altındaydılar. Salihayni, ikisi de salih. Yani ikisi de peygamber. Fehânetâhumâ. Bu ikisi kocalarına hainlik ettiler. Hainlik şudur. Görüntüde iyi gözüküyorsunuz, alttan işler beceriyorsunuz. Dışarıdan bakınca problem yok. Ama işin iç yüzüne baktığınız zaman alttan işler beceriyor. Felem yugniye anhuma min Allahi şey'en. Kocalarının peygamber olması bu kadınların Allah'tan yana herhangi bir ihtiyaçlarını karşılamadı. Yani bunlar kafirliklerinin cezasını gördüler. وَقِيلَتْ خُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِل۪ينَ Dendi ki, girenlerle birlikte siz de ateşe girin. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah müminler için de şu örneği vermiştir. Yani kendi mümin eşi kafir. İmru'ate Firavun. Firavun'un karısı. Firavun işte bildiğimiz Firavun. Ama karısı mümin. اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ İşte bir gün şöyle demişti, ya Rabbi, cennette senin katında benim için bir ev yap. وَنَجِّنِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ Beni Firavundan ve onun işlerinden kurtar. وَنَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Şimdi herhalde bu şekilde o Hollanda'dan sorulan sorunun da cevabı verilmiş oldu zannediyorum. Tabii kısa geçtik çünkü daha önceki derslerde geniş geniş anlatmıştık. Saf suresine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Genel tercüme böyle. Ya da Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Rahman da Rahim de ikisi de rahmet kökünden. Rahmet, merhamet. Hani ana rahmi var ya, Rahim. İşte o bir merhamet timsali. Çocuğu bütün şeylerden koruyor. Daha küçücük, bütünüyle korumaya muhtaç olan bir çocuğu her türlü kötülüklere karşı koruyor ve besliyor, büyütüyor. İşte bu bir merhamet. Ya da ikram, yerine göre. Şimdi gücü yeten insan için acıma denir değil mi? Yardım et. Yani tamam, yani acımaklı olmuyor ki, sen istediğin kadar acı dur. Adamın bir ihtiyacını karşılayamıyorsun ki. Ha, ihtiyacını karşılama gücü yoksa o zaman da insan olarak tabii ki acıyacaktır. Şimdi biz insanlar olarak ne yaparsak yapalım, herkesin ihtiyacını karşılayamayız. Gücümüz sınırlıdır. Allah-u Teala'nın gücü sınırsızdır. Dolayısıyla o acımaz, o ikram eder. Yani onun gereğini yapar. Dolayısıyla Rahman yalnız Allah'ta olan, başka varlıklarda olmayan bir özelliktir. Rahim ise başka varlıklarda da olur. Rahim. Mesela bil mu'minine raufun rahim diye Peygamber Efendimizin özelliğini Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Müminlere karşı ince yürekli ve merhametlidir, rahimdir diye. Şimdi o zaman Rahman'a öyle bir mana vermek lazım ki insanlarda olmasın. Onun için biz buraya iyiliği sonsuz diye bir mana verdik. Çünkü insanlar dünyada ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, ne kadar geniş imkanları olursa olsun, yapacakları iyilik sonsuz değildir. Bir noktada tükenir. Ama Allah'ın iyiliği sonsuzdur. Her konuda sonsuz iyilik sahibidir. Rahim kelimesine de öyle bir mana verelim ki hem Allah'a hem insanlara uygun olsun. Ona da ikramı bol diye mana verdik. İkramı bol sözü insanlar için de kullanılabilir. Dolayısıyla şu ortaya çıktı. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Sebbaha lillahi ma fissemâvâti ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Şimdi bugün bir tefsire baktım. Diyor ki kafirler, insan ve cin kafirleri hariç. Tamam, onlar belki şuurlu olarak bazı konularda tesbih etmiyorlar. Tesbih demek, boyun eğmek demek, ibadet etmek demek, hızlı emrine koşmak demek. Şimdi siz kafirlere bakmayın, adam kafirlik eder ama onlar da zaman zaman Allah'a boyun eğerler. Hele bir şeye ihtiyaçları oldu mu, onu alıncaya kadar epey yalvarır yakarır. Yani kafir de Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder, mümin de. Ama mümin tesbihinde son derece samimidir. Cenab-ı Hakk'a tümüyle bağlıdır. Allah'a kul olma şuuru içerisindedir. Günah işlerse de günahını bilir. Ama kafir öyle değil. Kafir kuralları kendisi koyar. Allah'ın hakkı Allah'a, benim hakkım bana der, haşa. Kendisini Allah'la karşılıklı iki ayrı şeye koyar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi o yaratıcının güzelliğini, gücünü, kudretini ifade eder. Hangi mahluka bakarsanız, hangi mahluku incelerseniz, orada sizi hayran bırakan şeylerle karşılaşırsınız. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kusursuzluğunu gösterir. Bu bir tesbihtir. Ayrıca tüm varlıklar Allah'a boyun eğer. Allah'a isyan edebilecek durumda olan iki tane varlık vardır. İnsanlar ve cinler. Şimdi insanlar ve cinlerin de zorunlu kulluk ettikleri taraf vardır. Yani adam Allah'a isyan etmek için bile Allah'ın koyduğu kanunlara uymak zorundadır. Yani karnını doyuracak, eğitimini yapacak, kafasını çalıştıracak, bütün imkanları kullanacak. O imkanların hepsini de Allah vermiş olacak. Şimdi zorunlu kulluk konusunda herkes ittifak eder. Gönüllü kulluk konusunda kafirlerin ihtilafı var. Zaten bizim yapabileceğimiz de odur. İşte orada insanın Allah'a boyun eğip eğmemesi ortaya çıkar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Ve huvel azizul hakim. Allah aziz ve hakimdir. Yani Allah güçlüdür. Allah hiçbir şeyi yarım bırakmaz. Biz birçok şeye başlarız, Yarım kalır, yapamayız, edemeyiz. Yetiştiremiyorum deriz, işte yapamadım deriz falan. Ama Allah Teala için böyle bir şey söz konusu değildir. Ve hakimdir, verdiği kararlar yerli yerindedir ve doğrudur. Yani hakim kelimesini anlamak isterseniz, hakim hükümden geliyor. Hakim. Yani hikmet kelimesini kullandığınız Türkçe'de daha çok. Hikmet hükümden geliyor. Hüküm nedir? Karar değil mi? Karar. Yani mahkeme hükmünü verdi dedi, şimdi kararını verdi. Eğer hakim adil bir kimse ise, adil bir yargılama yapmış, gerçeği de yakalamışsa, verdiği hüküm ne olur? Verdiği hüküm hikmet olur işte. Yani her tarafa hakkını vermiş olur. Onun için hakim de demek, hikmete uygun hüküm veren kişi demektir. Hikmet de doğru karar demektir. Doğru karar. Tam uygun, yerli yerinde ve doğru. Şimdi Allah-u Teala'nın verdiği her emir hikmete uygundur. Yani doğrudur, yerli yerindedir. Ha bunun herkes kendi açısından değerlendirmesini yapar. Birisi der ki bu çok doğrudur çünkü şöyle şöyledir. Bir başkası da doğrudur, şöyle şöyledir der. Onun için herkes kendine göre birkaç tane hikmetini belirler. Ondan sonra da şöyle der. Bunun kimidir, daha nice hikmetleri vardır, daha henüz anlayamadık. Yani Allah'ın verdiği bir kararın doğruluğunun çok değişik yönleri vardır. İşte onları gösteren her bir göstergeye hikmet denir. İnsanlar da hikmetli konuşabilirler. Yani doğru düşünürler ve doğru karar verirler. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah hikmeti istediğine ya da isteyene verir. Değişik şekillerde anlaşılabilir. Kime de hikmet verilmişse çok hayırlar verilmiş olur. Yani doğru karar verebilme. Olayları iyi bir şekilde anlama. Gerçekleri görüyorsunuz. Olayların arasındaki, arkasındaki gerçekleri görüyor ve doğru bir değerlendirme yapıyorsunuz. Ama insanlar ne kadar akıllı olursa olsunlar, en akıllı kişinin de, en hikmetli kişinin de yanlış değerlendirmeleri mutlaka olur. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir kısım yanlış değerlendirmeleri Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Yani insan eksiktir. Bu da kişinin sürekli kulluk ihtiyacını ortaya koymuş oluyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş olan kişiler, lime tekulune ma la tefalun, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Niçin yerine getiremeyeceğiniz sözler veriyorsunuz? Neden bunu yapıyorsunuz? Söz vermek kolaydır da yerine getirmek çok zordur. Verdiği sözü yerine getirenlerden kolay kolay söz alamazsınız. Ama yerine getirme endişesi olmayan insanlar herkese her an istedikleri kadar söz verirler. Bazı kimseler var ki çok bol söz verir, bolca sözlerinden dönerler. Bunlara kefirul vaadi vel hulf demek lazım. Yani çok söz veriyor ve çok da cayıyor. Ama işte Allah-u Teala bunu kabul etmiyor. Müminler, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفَعْلُونَ. Yapmayacağınız şeyi söylemek Allah katında çok büyük bir kızgınlık sebebidir. Çok büyük bir gazap sebebidir. Ağır bir suçtur. Böyle onun için konuşmalarınıza dikkat edin. Yerine getiremeyeceğiniz bir sözü vermeyin. Çünkü siz o verdiğiniz sözle karşı tarafı da kendinize göre o sebeple karşı tarafı da bir şekilde harekete geçirmiş oluyorsunuz. Zincirleme birçok insan o yerine getirilmeyen sözden zarar görüyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ. Allah kendi yolunda savaşanları sever. saffen, saf halinde. Keennehum bunyanun marsus, sanki kurşun bir bünye gibi. Yani kurşun hem yumuşaktır hem de son derece dayanıklıdır. Onu kolay kolay delip geçemezsiniz. Böyle kurşun gibi kenetlenmiş bir bünye halinde savaşanları Cenab-ı Hak sever. Ama şimdi dikkat edin bakalım. Genellikle o birisi işte bir, o nasıl olsa farz-ı kifaya falan adam yapıyor ya, yeter şeklinde değerlendirmeler olur. Bu konuda son derece dikkat etmek zorundayız. Onun için herkes ya hele bir yapsınlar da görelim değil, ben ne yapabilirim demek zorundadır. Nasıl olsa oluyor, yürüyor değil. Yürüsün, bundan sana hiçbir fayda yok ki. Sana fayda senin yaptığındadır. Onun için eğer bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsan o işin içerisinde hem de en önde yer alacaksın. Öyle uzaktan gazel okumakla hiçbir hizmet yürümez. Gönlümüz seninle beraber, destekliyoruz, alkışlıyoruz. İyi güzel. Ama bir sonuç alınmaz. O sıkıntıları birlikte göğüsleyeceksiniz ki sonuçlar alınsın. Ve iz kâle Musa li kavmihi. Bir gün Musa kavmine şöyle demişti. Ya kavmi, lime tu'zûneni. Ey kavmim, ki bunlar mümin olmuş insanlar artık, yani şey değil. Firavun zaten onları dışlamış. Tek seçenekleri var işte Musa Aleyhisselam'a tabi olmak. Ya kavmi, lime tu'zûneni. Niye bana eziyet ediyorsunuz? Fakat ta'lemun enni Rasulullah ileykum. Çok iyi biliyorsunuz ki ben size gönderilmiş olan bir elçiyim, Allah'ın elçisi. Bunu çok iyi bildiğiniz halde beni, bana niye eziyet ediyorsunuz? فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Onlar kayınca Allah da kalplerini kaydırdı. Demek ki kayma fiili onlardan geliyor, Allah da o sonucu yaratıyor. Mesela geçen hafta birazcık yeşa ve yani meşiyet ve irade kelimeleri üzerinde birazcık durmuştuk. Kur'an-ı Kerim'de meşiyet kelimeleri geçiyor. Yani yeşa, yehdillahu men yeşa şeklinde. Yeşa kelimesi bir şeyi isteyip var etmekle, yani meşiyet bir şeyi isteyip var etmek manasına geliyor. İrade de sadece istemek manasına geliyor. Şimdi siz ya keşke benim de şimdi bir arabam olsa, benim de işim olsa falan diyebilirsiniz. O öyle o isteklerde hiçbir şey olmaz. Avucunuzu açın, dua edin. Şimdi çocuklukta benim kafamı bir şeylerle bozmuşlar demek ki, duyduğumuz hikayeler sebebiyle. Kaç gece dualar ettim, sabahleyin kalkayım ki hafız olmuşum ama hiç olmadı. Bir tane ayet bile ezberlememiştim baktığım zaman. Şimdi bize anlatıyorlar, falan adam akşam yatmış, sabahleyin kalkmış ki hafız. Olmadı yani. Ben beceremedim. Şimdi Cenab-ı Hak bir ayette şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Kimi insanlar şöyle derler. Ya Rabbi, bu dünyada bize ver. Hatta bu ayet hacılarla alakalı. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ diyor Allah. Ey hacılar! İbadetlerinizi tamamladığınız zaman فَذْكُرُ اللّٰهِ gene Allah'ı hatırlayın. Her şey bitmedi. Nasıl olsa tamam, hacca da geldik, cenneti de garanti ettik. Bundan sonra istediğimizi yapar, öyle şey yok. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوَشَدَّ ذِكْرًا 199 mu? 200? 200. ayetmiş. Bakara suresi 200. Babalarınızı hatırladığınız gibi. Şimdi hac dönüşün insanlar böyle hep ailelerini hatırlarlar, eşlerini, dostlarını hatırlarlar. Eski Araplar da hac işlerini bitirdikleri zaman başlarlarmış kendi atalarından bahsetmeye, benim babam şöyleydi, yok benim babam böyleydi falan diye. Onları hatırladığınız gibi Allah'ı hatırlayın. Ev eşedde zikre ya da daha güçlü bir şekilde hatırlayın. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا Kimi insanlar Allah'a dua eder, hacda, Arafat'ta bile çıkar, ya Rabbi işte oğluma bir iyi bir araba, bana işte iyi bir ev, bilmem ne. Hatta orada ev yapanları falan görürsünüz, sanki neymiş falan. Hep dünyalık. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Onun ahirette herhangi bir payı yok. Madem ahirette bir şey istemiyor, orada ne olacağı yok. Bir kere onu kaybetti. Ve minhum men yekul. Onlardan bazısı da şöyledir. Rabbena etina fid dünya hasene. Ya Rabbi bize bu dünyada bir güzellik ver. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de güzellik ver. Ve kina azaben nar. Bizi o ateşin azabından koru. Tamam. Birisi dünyalık istedi, birisi hem dünyalık hem ahiret istedi. Biz namazlarımızda bu duayı yaparız biliyorsunuz. Peki alacakları ne? Ne alacaklar? O sırf dünyalık isteyen bir kere ahireti kaybetti, o tamam. Ama hem dünya hem ahireti isteyen ne alacak? Ya da sadece dünyalık isteyen ne alacak? Ulaike lehum. Bunların her birinin payına düşen nasibun mimma kesep. Kazandığından bir parçadır. Öyle istemekle olmaz. Tamam iste ama çalışmadan hiçbir şey elde edemez. Çalışacaksın. İste, ondan sonra çalış. Bak işte Cenab-ı Hak o zaman sebebine sarıldığın zaman Allahü Teala senin önünü açar ve sabırla tabii yapacaksın. Çünkü hemen vermez. Sabırla çalışırsan Allahü Teala ulaike lehum nasibun mimma kesebu kazancından bir pay alır. Vallahu seri'ul hisab. Allah hesabı çabuk görür. Tabii ayrıca ilave de yapar. Başka ayetlerde var o. Çünkü orada o başka ayet dediğim İsra suresi 17 galiba. Kullen numittu هَاُولَٰئِ وَهَاُولَٰ Dünyalık isteyene de, ahireti isteyene de ilavede bulunuruz. مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ Rabbinin ikramından. 17. ayet mi? 20. ayetmiş İsra suresi. 17. sure. Ona da. Rabbinin vergisinden ikramda bulunuruz. Yani hak ettiğini alır bir kere. Çalışmasının karşılığını alır. Çalışması hiçbir şey aramaz. Çalışmasının karşılığını alır, bir de ilavesini alır. Ahiret için de aynı şekilde. Çalışmanın kısmının karşılığını alır, bir de ilavesini alır. وَمَا كَانَ عَتَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا Rabbinin ikramını kimse de engelleyemez, engellenebilecek bir şey değildir. Şimdi diyor ki yani burada yani isteyeceksin, çalışacaksın, verecek. E çalışmıyorsun, yamukluk yapıyorsun, o zaman Allah da senin yamukluğunu onaylar. Onun için يَهْدِ اللّٰهُ مَنْ يَشَى İsteyeni Allah yola getirir. istediğini değil. Çünkü Allah'ın meşiyeti hidayete taalluk etmez. Sen isteyeceksin, Allah da yaratacak. Ve yudillü men yeşâ, isteyeni de saptırır. Sen isteyeceksin, Allah da sapıklığı kart edecek. Onun için burada ne diyor? فَلَمَّا زَاغُوا Ne zaman bunlar yamuldular, Allah da onların kalplerini yamulttu. اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبًا Hak etti. Mesela Kur'an-ı Kerim'de görürsünüz. طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Allah onların kalpleri üzerine bir tabiat oluşturdu. Yani bir takım yeni alışkanlıklar. Bunu hep sigaraya örnek veriyorum akılda kaldığı için. Şimdi ilk sigara içenin böyle ağzı burnu bir acayip olur, gözlerinden yaşlar gelir. Çok pis, bunu kim ağzına alır, içilir mi falan der. falan der. İkincisini de aynı şekilde içer, üçüncüsünden sonra artık hoşlanmaya başlar. Ondan sonra da bakarsınız ki ya bırakamıyorum bu menetidir. Şimdi da bir arkadaş sigarayı bırakırsanız memnun olurum diye köşesine yazmış. Şimdi yani bir alışkanlık meydana getirir. Bütün günahlar öyledir. Hangi günah işlerseniz işleyin, ilk işlediğiniz zaman nefret edersiniz. Kendi kendinize utanırsınız. İçiniz rahatsız olur. İkincisinde de öyle. Ondan sonra yavaş yavaş alışmaya ve bir müddet sonra da o günahtan zevk almaya başlarsınız. Çünkü yeni bir yapı oluşmuştur. Taballahu ala kulubihim odur. Sen istedin, ben de verdim. Sen yamuldun, ben de senin kalbini yamulttum. Öyle şey yok. Sen kendin gayret göstereceksin. Öyle hiç kimse bedavadan ne cennete gider ne cehenneme. Ya ben yok efendim, ölene kadar cennet ameli işleyecekmiş de ölmeye yakın bir zamanda hemen cehennem ameli işleyecekmiş de cehenneme gidecekmiş. Şimdi bunu bir hadis-i şerife şey yapıyorlar. Kardeşim, hadis hayata aykırı olur mu? İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istekâmû. Rabbim Allah'tır diyen, sonra da doğru davrananlar. Tetenezzelu aleyhumul melâike. Melekler onların üzerine böyle iner de iner. Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû. Korkmayın, üzülmeyin. Ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn. Size söz verilen cennette sevinin dedi, diyeceklerdir. Yani öyle bir şey ortaya konuyor ki, Allah dilediğini yola getirir, dilediğini saptırır. Allah dilediğine bol verir, dilediğine kıt verir. Ondan sonra işte ömür boyu hayırlı ameller işler, ömrünün sonunda bir şey yapar, onun kaderi öne geçer, bir cehennem ameli işler, doğru cehenneme. Öbürü de ömrünün sonuna kadar cehennem ameli işler, sonunda iyi bir şey işler, doğru cennete. E kardeşim, o zaman daha ne çalışmamın bir anlamı var, ne ibadet yapmanın bir anlamı var, ne doğru dürüst olmanın, yani ne olacaksa olacak. Hı? Tam bir kadercilik işte. Şimdi bak ayetleri görüyor musunuz? Ayetten uzak din anlayışı bizi nereye sürüklüyor? Ayetlere uygun bir din anlayışı bize nasıl bir dinamizm veriyor? Onu görmemiz lazım. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasıklar topluluğunu yola getirmez. Şimdi mesela, bunu sık sık tekrarlıyoruz, kafalara iyice yerleşsin. Az önceki olayla ilgili olarak. يَهْدِلَّهُ مَنْ يَشَاءَ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءَ Buna bütün asim mealleri, bir tanesi hariç, hepsi şöyle diyor. Allah istediğini yola getirir, istediğini saptırır. Peki Allah kimi yola getirmez? Bak burada ne diyor? Allah fasıklar topluluğunu yola getirmez diyor. O zaman fasıklar kaybetti. Yani fasık kim? Yoldan çıkmış. Yoldan çıkmışları yola getirmezse kimi getirecek? Kimi getirecek? Hani Allah istediğini yola getirir, diye mana veriyorlar ya ayete. Yanlış var. İsteyeni diyeceksin. İstediğin değil. Şimdi burada ne diyor? Allah yoldan çıkmışları yola getirmez. Öbürleri zaten yolda. Öyle değil mi? E kimi getirecek? Mesela bir ayette de وَاللّٰهُ لَا يَتِي لِقَوْمَ الْكَافِرِينَ Allah kafirleri yola getirmez. Peki kimi getirecek? Kimi getirecek? Ondan sonra Allah zalimleri yola getirmez diye ayet var. E kimi getirecek? E okuyan adam şaşırıyor. E onun için yanlış manalar veriliyor ayetlere. Bunların hepsi o geçen hafta anlatmıştım ya. O eski yanlış yöneticilerin kendi yanlışlıklarını dine mal etmek için yaptıkları baskı sonucu oluşmuş. Arkasından gelenler de babam öyle diyor diye tekrarlayıp gelmişler bugüne kadar. Allah dileyeni yola getirir. Dediğiniz zaman tam oturur. E fasık adam yoldan çıkmış istemiyor ki. E o zaman Allah da zorla yola getirmez değil mi? Kafir adam yoldan çıkmış istemiyor ki. Ona sonra ne diyor? Ve yehdi ileyhi men enab. Kim yola gelmek isterse onu yola getirir. Şimdi mesela bir adam kuyuya düşmüş. Sen çıkarmak istiyorsun. Ya elini verir misin? Diyorsun sana bir hakaret, bir küfür. Sen bilirsin kardeş. Çekip gidersin değil mi? Ama bir başkası. Abi ne olursun şey elimi tutar mısın? Hay hay kardeşim. Yetişemiyorum dur bir sana bir merdiven getireyim dersin. Çıkartırsın. Kendi gelmek istemeyen adamı yola getirmek istersen o seni hızla çeker, seni de kuyuya düşürür. İşte Allah-u Teala öyle diyor. Sen yola gelmek isteyeceksin ki Allah yola getirsin. Şimdi insanların kişiliğini öldürüyorsunuz. Kişiliği sıfır. Oluyor eşya. Ondan sonra da diyorsunuz ki İslam akla çok büyük önem verir. Hiç şüphesiz önem verir de bu ne lanet uçsun ne perhiz. O zaman burada bir yanlışlık var değil mi? Yanlışlık Allah'ın kitabında olmayacağına göre o yanlışlık bizde olur. Şimdi bundan sonraki derste ben bunu biraz böyle uzattım ki çaydan sonrasına kalsın. Burada şu ayet-i kerime var. Kısaca okuyayım. Bir gün İsa, Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim. Benim önümde bulunan Tevrat'ı tasdik eden ve benden sonra gelecek olan, adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyen bir elçiyim. Bu ayet-i kerimeyi işte burada İncil'i de getirdim. İncil'den, şu bugünkü İncil, aslı falan değil, bugünkü İncil. Bu İncil'den Peygamber Efendimiz'in size inanmaları gerektiğine dair ifadeleri okuyacağım size. Şu İncil'den yani, başkası değil. Yani onların bedava dağıttıkları, sokaklarda dağıttıkları. Özel olarak değil, seçilmiş bir şey değil yani. Gene onların dağıttıkları Kitab-ı Mukaddes'ten, Tevrat'tan Yahudilerin de peygamberimize inanmaları gerektiğine dair ifadeler okuyacağım. Çaydan sonra. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yakar. Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Burada Saf Suresinin 6. ayetindeyiz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve iz kâle İsa ibn-i Meryem. Bir gün Meryem'in oğlu İsa şöyle demişti. Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, inni Rasulullahi ileykum, ben size gönderilmiş bir elçiyim, Allah'ın elçisi. Musaddikan lima beyne yedeyye minettevrah. Benim önümde bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderilmiş bir elçi. Onun için yani Tevrat'ı Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam tasdik etmiş ve Tevrat'ı değiştirmemiştir. Tevrat'taki sadece bazı haramları helal kılmıştır. وَاَيْتِ بُلْ بَلْ يُحِلَّ لَكُمْ مَعْضَلْ لَذِي حُرِّمْ عَلَيْكُمْ. Bu sebeple bugünkü Hristiyanlar İncil'le Tevrat'ı birleştirir, Kitab-ı Mukaddes adıyla neşrederler. Çünkü her ikisinden de sorumludurlar. İşte bu onların basıp dağıttıkları Kitab-ı Mukaddes. Tevrat'ı ve İncil'i birleştirerek basıyorlar. Çünkü ikisinden de sorumlu durumdadırlar. Ama Yahudiler İncil'i kabul etmedikleri için onlar sadece Tevrat'ı esas alırlar. Tevrat'ı basarlar. Onların baskılarında İncil yoktur. Maide suresinin Ali İmran suresinin 50. ayetini, yani 3. surenin 50. ayetini bir açabilirsek, 57. sayfada hatta 49'dan başlayalım. Ve Rasulen ila beni İsrail, İsa Aleyhisselam İsrail oğullarına elçi olarak gönderilmiştir. اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Size Rabbinizden bir belgeyle geldim. Yani ben elçi geldim ama elçi olduğumun da belgesi var. Ben elçi, Allah'ın elçisi olduğunu size ispatlayacağım. Çünkü hani herkes çıkar, ben Allah'ın elçisiyim der. Size birkaç kere anlatmıştım, burada yeni arkadaşlarımız var. Onlar da duymuş olsunlar. Bir gün İstanbul Müftülüğü'nde oturuyoruz ki ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken bize her hafta bir peygamber gelirdi. Evet, şaka değil yani. Bazıları da kitaplarıyla beraber gelirdi. Bir kitap yazmışlar. Allah bana bu kitabı verdi diye gelirdi. Geliyor işte. Niye geldiklerini şimdi anlatacağım sana. Tasdik istiyorlar. Şimdi bir gün geldi bir tanesi, Allah rahmet eylesin, Timurtaş Uçar, işte Ahmet Vanlıoğlu, ben, üçümüz de İstanbul Müftü Yardımcısıyız. Timurtaş Uçar'ın geldi masasına oturdu. Timurtaş Uçar o sıra kalkmış, Ahmet Vanlıoğlu'nun yanındaki sandalyede oturuyordu. Hemen geldi Timurtaş Hoca'nın masasına, şöyle kuruldu. İri yarıda bir adam, şöyle 60 yaşlarında falan. Benim odam başka yerdeydi. Ben de o zaman onların yanına gelmiştim o sıra. Beyler, ben peygamberim. Şimdi Ahmet Vanlıoğlu bu konularda çok ustadır. Aa öyle mi? Çok memnun oldum. Hoş geldiniz, nasılsınız falan. Teşekkür ederim dedi. Bu millet çok çok sapıtmış dedi. Herkes yoldan çıkmış. Başlarına bir felaketin geleceğinden korkuyorum. Hiç kimse benim peygamberliğime inanmıyor. Ne yapalım? Nasıl, ne, çaresi ne? Dedi ki, bir basın toplantısı düzenleyin. Bana bir belge verin ve peygamberliğimi ilan edin. Herkes kabul etsin. Kimse inanmıyor dedi. Ahmet Vanlıoğlu dedi ki, affedersiniz dedi, siz kimin peygamberisiniz dedi. Allah'ın peygamberiyim. Ha dedi, bu da bir yanlışlık var. Biz bizim görevlendirdiklerimize belge veriyoruz. Allah'ın görevlendirdiğine belge verme yetkimiz yok dedi. Sen git onu ondan al dedi. Adam nasıl aklı başına geldi. Bakırköy'den kaçmış meğer. Doğru diyorsunuz ya dedi. Gerçekten öyle yapmam lazım. Hadi Allah'a ısmarladık dedi. Kalktı gitti. Şimdi her ben peygamberim diye çıkan adama inan, kim inanır? Peygambersen ispatla kardeşim, değil mi? Onun için bütün peygamberler öyledir. İspat belgesiyle beraber gelirler. İşte İsa Aleyhisselam da demiş ki, bak, ben de size belgemi getirdim. O öyle bir belge olması lazım ki taklit edilememesi lazım. Hiçbir insanın taklit edemeyeceği şeye de mucize denir. Yani aciz kalıyor. Olmuyor, olmuyor, bir türlü yapamıyoruz falan. İşte Kur'an-ı Kerim de peygamberimizin belgesidir. Onun için Allah-u Teala diyor ya, in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi bad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bu Bakara suresinin 4. sayfasında, 3. sayfasının sonlarında, de ki eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğundan şüpheniz varsa, onun bir suresini yapın getirin. Eğer haklıysanız yaparsınız. Yani bunu Muhammed yazmışsa siz daha güzelini yazarsınız. Çünkü insanları biz biliyoruz. Biri bir şey yapıyor, öbürü ondan güzelini yapıyor. Biz güzelinden vazgeçtik. Dengini getir. Hatta sadece siz değil, bütün insanları, bütün uzmanları da toplayın. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا Bunu yapamazsanız, ki وَلَنْ تَفْعَلُوا Asla yapamayacaksınız. O zaman anlayacaksınız ki bunu getiren Allah'ın peygamberidir. Yani belgesi olacak. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ O zaman yakıtı insanlar ve taş olan ateşe karşı kendinizi koruma altına alın. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ O kafirler için hazırlanmıştır. Şimdi İşte İsa Aleyhisselam da diyor, ben Allah'ın peygamberim diyor ama belgem var diyor. O adam gibi bana belge verin demiyor yani. Belgem var diyor. Rabbiniz tarafından belge getirdim. Enni ahluku lekum minettini kehiyetit tayr. Enni ahluku, ben yaratırım. Şimdi bizim şeyde Müslümanlar arasında yaratma kelimesi müebbet hapse mahkum edilmiştir. Bir adam yaratma kelimesini kullandı mı hapı yuttu. Öyle değil mi? Müebbet hapse mahkum edilmiştir. Bu Hazreti İsa Aleyhisselam ve okuduğumda Allah'ın ayeti. Ne diyor İsa Aleyhisselam? İnni ahluku halaka halk, yaratma. İnni ahluku, ben yaratırım diyor. Değil mi? Minattini, çamurdan. Keheyyetü tayri, bir kuş şekli gibi. Yani çamur alırım, bir kuş şeyi, heykelciyi yaratırım diyor. Yaratırım diyor. Aman efendim, yaratmak yalnız Allah'a mahsustur falan. Zamanında işte Mutezile ile ehli sünnet arasında bir tartışma olmuş. Ehli sünnet Mutezile'yi bu kelimeden dolayı mahkum etmiş. O mahkumiyet hala devam ediyor. Şimdi Allah-u Teala'nın bir takım sıfatları vardır. Bir zati sıfatlar deriz ki hiçbir mahlukta olmaz. Yalnız Allah'ta olur. Bir de sübuti sıfat deriz ki mahluklarda da olur. Ama Allah'ta olduğu şekil başkadır, mahluklarda olduğu şekil başkadır. Mahluklarda olan sıfatları mesela hayat nedir? Allah'ın diri olması, canlı olmasıdır. Peki bir adam ben de canlıyım dediği zaman kimsenin sesi çıkıyor mu? İlim, Allah'ın bilgili olmasıdır. Ben de bilirim diyen bir adama vay sen kafir oldun deniyor mu? Ve hiçbir zaman ben canlıyım diyen adam kendi canlılığını Allah'ın canlılığıyla kıyas eder mi? Yeryüzünde böyle bir insan var mı? Yani Allah sürekli haydır, la yamuttur. Hiçbir zaman ölmez ama insanlar ölür. Ondan sonra Allah semi'dir, yani işitir. E ben de işitirim diyebiliyoruz değil mi? Basirdir, görür. E ben de görürüm diyebiliyoruz. Allah mürittir, irade eder. Yani bir takım iradeleri var, istekleri vardır. Tamam, biz de irade ederiz diyoruz. E kelam Cenab-ı Hak konuşur, ben de konuşurum diyoruz. Buraya kadar hiçbir problem yok. Kimsenin sesi çıkmaz. Hangi sıfatı saymadım? Yaratma sıfatını, tekvin sıfatını. Vay! Bu 8 taneden 7 tanesini söylersin, hiç kimsenin sesi çıkmaz. 8.'yi ben de yaratırım dedim mi, kıyamet kopar. Ya aynı kategoride. E elbette ki Allah'ın yaratmasıyla insanın yaratması, nasıl Allah'ın görmesiyle insanın görmesi, Allah'ın bilmesiyle insanın bilmesi, Allah'ın canlılığıyla insanın canlılığı nasıl mukayese edilemez şeyse, yaratma da aynı şekildedir. Mesela فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ Yaratanların en güzeli, yaratanların, yaratılmışların değil, Allah'a şey yaratılmış falan değil. Yaratanlar olacak ki en güzeli Cenab-ı Hak olsun, değil mi? E o zaman zamanında kavga etmişlerse etmişler. Bana ne yani? Ben de mecbur muyum? Birisi bir adamdan küstü mü? İster ki bütün dünya küssün. Bana ne kardeşim? Sen küsmüşsün. Onlar ahirette halletsinler anlaşmazlıklarını. Bizi hiç ilgilendirmez. Geçen de bir dersten çıkarken bir arkadaş sordu bana bu kelimeyi de. E ben de aklımdaydı. Bir anlatayım mı? Şimdi işte aklıma geldi. Ahluku kelimesi işte bak. Ama acaba meallere nasıl geçmiş ona bir bakayım. 47. Bir dakika. 49 değil mi? Kuş biçimi gibi bir yaratık yaparım. E tabi ne yapsın, bu meali yapan da kış mı uğrayacağından korkmuş. Başka mealler var mı? Hiç yaratırım diye yazan var mı? Yaparım. Yaratırım diye yazan yok. Ama ahluku ne demek Arapça bilenler? Yaratırım demek. Ahluku. Şimdi mesela siz tabiatta hiç bardak gördünüz mü? Var mı böyle bir bardak yeryüzünde? Ya zaten insanla şey, görme olayı da öyledir. İlim olayı da öyledir. Cenab-ı Hakk'ın ilmi kendindendir. Bir başkasına ihtiyacı yoktur. Bizim ilmimiz öğrenmekle olur, değil mi? O 8 tane sıfattan 7 tanesi sözler, siz bu yaratma ile ilgili söylediklerinizin üstünün aynısıdır. Yani belki ufak tefek sadece şekil değişikliği olur. Tabii ki Cenab-ı Hakk'ın yaratması yoktan var etmedir, hiç şüphesiz. Ama ben yaratırım diyen hiç kimse ben yoktan var ederim demez ki. Var olana yeni bir şekil veririm der. İşte Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam da çamurdan, çamur var. Kehey etet tayr diyor, kuş şekli gibi yaratırım diyor. Çamur vardır ama tabiatta çamurdan bir kuş şekli yoktur, onu bir insan yapar değil mi? Şimdi tabiatta bu camın ham maddesi olan, yani şimdi çakılların içerisinde cam var. Siz onu eritirsiniz, ondan sonra bir kalıp yaparsınız, bardak gibi dökersiniz. Tabiatta hiçbir yerde bardak yoktur. Hiçbir yerde mikrofon bulamazsınız. Şimdi ben çocukken bizim evin bahçesine ekmek ekmiştim, şöyle ekmek kırıntılarını, hiç de bitmemişti. Meğer onun için fırın lazımmış. Şimdi fırından gidip ekmek alıyordum, pişen yeri görmediğim için, Allah Allah bunlar nerede üretiyorlar diye çok merak ediyordum. Sonra parçalarını kopardım, bahçeye ektim, baktım hiç bitmedi. Sonra öğrendim ki bunun şekli farklıymış. E şimdi tabiatta ekmek de yoktur değil mi? Yemek de yok. Bunlar hep insan yapar. İşte bunlara halaka kelimesi kullanılır. Bedi'us semavati vel ard. Tabi o harika bir şekilde yaratmış oluyor Allah-u Teala. İnsanlar o tabi Cenab-ı Hakk'ın yarattığını hiçbir insan yapamaz elbette. Elbette hiçbir insan yapamaz. Ama Allah yaratanlar kelimesini kullanıyor, onun en güzeli diyor. Değil mi? Ama mesela ilahların en büyüğüdür diye bir ifade var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var mı? Çünkü ilah yok Allah'tan başka. Ama yaratanların en güzeli diye ayetler olduğuna göre ne olur? Demek ki başka yaratanlar da var. Mesela ahkemül hakimin de var. Hükmedenlerin en sağlam hüküm vereni. Başka hüküm verenler de var. Yani şimdi birilerinin şeyine gelmeyin. Bir de bu Tanrı kelimesi mahkum edilmiştir. Yani bunları kim mahkum etmiş tabi bilmiyoruz da kararları ne zaman vermişler. Arapçadaki ilah kelimesinin Türkçedeki birebir karşılığı ne bir fazla ne bir noksan Tanrı'dır. Allah'tan başka ilah yoktur demek neyse Allah'tan başka Tanrı yoktur da odur. Allah'a yalvardığınız zaman ilahi diyorsunuz. Ey benim ilahım diyorsunuz. Bu ne kadar tabi ise ey benim tanrım demeniz de o derece tabidir. Şimdi çıkıp diyorlar ki efendim gök tanrısı yer tanrısı var. Hoppala o nereden çıktı? Gök tanrısı yer tanrısı yok. Bir tek tanrı var. Şimdi sen onunla öyle tanrılar var Allah'a da öyle mi diyelim diyorsun. O zaman sen onları tanrı mı kabul ediyorsun? O zaman bu şirk. Allah'tan başka sizin Tanrı dediklerinizin hiçbirisi Tanrı değil. Bir tek Tanrı var o da Allah-u Teala. Tanrı diyen olduğu zaman da bak hele falan derler. Yok hiç bakma. Adam normal konuşuyor. Sadece sen kendine bir bak hele. Bilgin eksik. Ama yok işte onlar. E tamam şimdi Araplar da yani bu Kur'an-ı Kerim indiği zaman Araplar da Tanrı işte ilah diyordu o şeylere. Bugün de futbol ilahı demiyorlar mı? Ben ne ilahı demiyorlar mı bugün de? E peki o zaman Allah'a ilahım demiyor muyuz? Bak şimdi tabii yanlış. Onun için la ilahe illallah dediğimiz zaman biz ilah denen her şeyi biz reddetmek zorundayız. Böyle bir şey yok. Allah'tan başka ilah yok. O ilah dediğiniz hepsi yalan ve uydurma. Böyle şey yok demiş oluyoruz. Öyle kullanıyorlar ama bu yok. Yanlış. İşte aynı şey Tanrı içinde söz konusu. İşte falan tanrısı filan tanrısı diyorlar. Diyorlar gök tanrısı, yer tanrısı, bilmem bereket tanrısı, aşk tanrısı falan. Ama böyle bir şey yok. Allah'tan başka Tanrı yok dediğimiz zaman o mitolojideki o inançların tamamını da reddetmiş oluyoruz. Anlatabildim mi? Tamamını reddetmiş oluyoruz. Aksi takdirde bu Tanrı'nın varlığını kabul etmiş oluruz ki o şirk olur. O başka derste. Şimdi konuyu değiştirmeyelim. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Ne diyorsun? Şimdi yanlış yanlıştır. Toplumda yerleşti diye vazgeçmeyelim dersek bizim bu mücadeleden vazgeçmemiz lazım. Bak bir sürü yanlışları burada ortaya koyuyoruz. O zaman Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini de çıkaralım öyleyse, değil mi? Şimdi sen Arapça bilen bir adamsın. Ahlukunun manası nedir? İsmail doktora öğrencinizdir. Şimdi Arapçayı gayet iyi bilir. Ahluku yaratmak. Ahsenul halikin o. Bunu gizlemekte ne elde edeceğiz? Evet. Evet, bir müddet sonra alışkanlık kazandıktan sonra onlar da kaybolur. Evet. Enni ahluku lekum min at-tini ke hey'ati at-tayri fe enfuhu fihi fe yekunu tayran bi iznillah. Şimdi bakın buraya kadar bir iznillah yok. Diyor ki ben diyor çamurdan bir kuş heykeli yaratırım. Sonra ona üflerim. Bu kendi fiili. Üflemek de kendi fiili. Ondan sonra feyekunu tayran biiznillah. Allah'ın izniyle kuş olur. Bunu o yapamaz, İsa Aleyhisselam yapamaz. Ona can verme, uçurma onun işi değil. O kadarını her insan yapar. Alırsınız bir kuştan, çamurdan kuş heykeli yapar. Üflersiniz ama hiçbir şey olmaz. İşte Allah'ın izniyle kuş olur. Onun kuş olmasını teknolojiyi ne kadar geliştirirseniz geliştirin hiçbir insan yapamaz. O zaman ne olur bu? İsa Aleyhisselam'ın belgesi olur. Yani mucize olur. Ve ubru'ul ekmehe vel ebrasa anadan doğma körü iyileştiririm, alaca hastalığını iyileştiririm. Zannedersem bu ikisi de bugün tedavi edilemeyen hastalıklardan. Ve uhyil mevta bi iznillah. Mesela buraya kadarında bi iznillah yok. O da çok önemli. Demek ki ukmuhu ve ubrusu bu iki hastalığın tedavisi olabilir. Anadan doğma körün de tedavisi olabilir. Efendim alaca hastalığın da olabilir demektir. Çünkü onun arkasında bi iznillah yok. Ama ve uhyil mevta bi iznillah. Tamam öyle de düşünebilirsiniz. Yani atıf babıdır efendim aynı hüküm verilebilir de diyor. Ama öbürüne de bir mani yok. Ölüleri diriltirim Allah'ın izniyle. Ölülerin diriltilme olayının imkanı yoktur. O zaman bu da İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğinin belgesi olur. Mucize olur. وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ Ne yediğinizi ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Allah bildirdiği için bunun peygamber olduğunun belgesi olur. Memâ teddâhirûne fî buyûtikum evlerde ne biriktirdiğinizi. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minîn. İnanacaksanız bu sizin için gerçek bir belgedir. İşte benim peygamberliğimin belgesidir. İnanacaksanız inanırsınız. İnanmayacaksanız zaten ne yaparsak inanmazsınız. Ve musaddikan ben size elçi olarak geldim de tasdik edici. Lima beyne yedeyce benden önceki minet tevrati tevratı tasdik edici olarak geldi. Burada da geçiyor. Ve uveri uhille lekum ba'dallezi hurrim aleykum. Size haram kılınmış bazı şeyleri size helal kılayım diye geldim. Haram kılınanlar neydi? Şimdi Yahya o konuda master yapıyor, daha iyi bilir. Ne verdi Yahya? Evet, yani şimdi tırnaklı hayvanlar, iç yağları, ondan sonra başka? Evet. Yani bir takım şeyler, cumartesi yasağını çiğnedikleri için Yahudiler, Cenab-ı Hak bir kısım helal olan şeyleri onlara haram kılmıştı. İsa Aleyhisselam da geldi, onları helal kıldı. Zaten orada koptu. Şimdi İsa Aleyhisselam yüklerini hafifletiyor. Yahudilerin yüklerini hafifletiyor ama Havra'ya müthiş bir darbe vuruyor. Şimdi Havra diyor ki, bu isyaları haram, yiyemezsiniz, o zaman bize getirin diyor. Havra'ya götürüyorlar. Onlar da güzel bir şekilde bunları mum yapıp satıyor. Yani şimdi bizim Süleymaniye Camisi'nin mesela ön tarafta görürsünüz, böyle sütun gibi mumlar vardır. Yani o zamanın enerjisine hakim olmuş oluyor Havra. Çok ciddi bir para kazanıyor. İsa Aleyhisselam bu yağları yiyebilirsiniz dedikten sonra daha kimse, kim götürür şeye, Havra'ya bunu? Ne oluyor? Müthiş bir zarar. Onun için İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için harekete geçenler Beyt-i Makdis'in imamlarıdır. Onlar zarar ediyor. Vatandaşın bir zararı yok ki. Ama vatandaşı da harekete geçirebiliyorlar. Yani İsa Aleyhisselam'ın yaptığı sadece böyle küçücük şeyler, iyileştirmelerdir. Başka hiçbir şey yok. Onun için bakın, işte bugün Kitab-ı Mukaddes diyerek bunu uygun şey yapıyorlar, inanıyorlar bu ikisine de. Gerçi inanmıyorlar aslında da. Yani inandıklarını söylüyorlar. Ben geçen hafta size burada anlatmıştım. Almanya'dan Lutheran bir papaz, profesör gelmişti. Vakfımızda 3 saat kadar karşılıklı konuşmalar yaptık. Sonuna doğru ben ona şunu sordum. Dedim ki bu kadar konuşmanızdan, tabii arkadaşlarımız hepsi hazır. Öyle sorular soruyorlar ki her birisini dinlediği zaman bu çok derin diyor. Sonra dedim ki buraya kadar anlattıklarınızdan şu ortaya çıktı. İncil bir vadide, bugünkü kilisede bir başka vadide. Evet öyledir dedi. Yani bugünkü Hristiyanlar İncil'i ve Tevrat'ı uygulamıyorlar. Ama öyle öylesine diyorlar. Adam da şunu dedi, siz de öyle yapmıyor musunuz dedi, yani şimdi Kur'an-ı Kerim'le sizin ilişkiniz farklı mı dedi adam. Aynen öyle söyledi. İşte diyor ki, وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ İşte ben size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. فَتَّقُ اللّٰهَ وَاطِعُونَ Allah'tan korkun ve bana boyun eğin diyor. Şimdi İsa Aleyhisselam böyle geliyor. Ve İsa Aleyhisselam diyor ki وَمُبَشِّرًا ve bir müjdeci olarak geldim. بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ Benden sonra gelecek bir Resulü müjdeci. İsmuhu Ahmet. Adı Ahmet olan bir Resul. Ahmet. Onu müjdeleyici olarak geldim diyor. Ama Ahmet İncil'dedir demiyor. Dikkat edin buraya. Ya da Tevrat'ta Ahmet adı vardır demiyor. Ben müjdeliyorum diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre Tevrat ve İncil Allah'ın indirdiği kitaptır. Ben müjdeliyim, müjdeleyici, müjdeliyorum diyor. Şimdi şu İncil görüyorsunuz. Yani bizim arkadaşlar sokakta dağıtılırken alıp getirmişler yani. Bizim özel olarak seçtiğimiz bir şey değil. İncil. Yeni Yaşam Yayınları diye 2002 yılında basılmış. Şimdi Yuhanna'da 16. bölüm. Yedinci, artık ne diyeceğiz, ayet mi diyeceğiz, söz, pasaj mı diyeceğiz, ne diyeceksek, yedinci yazı, yedinci cümle diyelim, cümle en sağlamı o. Bakın buradan okuyorum. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Burada yardımcı diyor, paraklit. Paraklit. Yani bu Ahmet manasına da gelen bir kelime. Yunanca'da. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Tesellici de deniyor. Yani tercüme, bu tercüme edildiği için burada öyle diyor. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Şimdi İsa Aleyhisselam'a bugün Hristiyanlar inandıklarını söylüyor. Bu İsa Aleyhisselam'ın inandığı, istediği bir inanç mı? İsa Aleyhisselam'a Müslümanlardan başka inanan hiç kimse yoktur bugün yeryüzünde. Yani gerçek Hristiyan biziz. Evet. Hayır, Allah'ın istediği gibi biz inanıyoruz. Allah'ın istediği, yani İsevi diyelim, tamam fark etmez. Allah'ın istediği gibi biz inanıyoruz. Evet, gerçek biziz yani. Yahudilik inancının gerçeği bizde. Çünkü biz inanmak mecburiyetindeyiz. Biz İsa Aleyhisselam'a inanmazsak ne olur? Kafir oluruz. İncil'e inanmazsak kafir oluruz. Musa Aleyhisselam'a inanmazsak kafir oluruz. Tevrat'a inanmazsak kafir oluruz. E tamam, biz olacağız da onlar bizim peygamberimize inanmadıkları zaman olmayacaklar. E kusura bakmasın. Öyle şey yok. Onlar da bizim peygamberimize inanmak zorundalar. Zaten İncil'de de Tevrat'ta da onu gösteriyorum. İşte İncil'de gösteriyorum, okuyorum size. Babaya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz. Artık beni görmeyeceksiniz diyor. Bunlar İsa'yı tekrar getiriyor. Yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Şeyde bir arkadaşımız Amerika'da hastanede kalmıştı. Orada hastanede olduğu için bir işte tedavi görmüştü. Oradaki hastalarla da tabii sohbet fırsatı buluyorlar. Diyor ki, çok dindar bir karı koca vardı, onlarla tartışıyorum. İncil'de Muhammed'den bahseden pasajlar vardır demiş. Hayır, olmaz öyle şey. Açmış burayı. Şimdi o yerine Muhammed kelimesini koy da oku demiş. Okumam demiş. Okumam demiş. Şimdi geçende de bizim o şeyde Martin de böyle bayağı şey etti. Gerçi onu biz o kadar sıkıştırmadık yani. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın bir de şeyi vardır. Ahirette Hristiyanlara söyleyeceği bir söz vardır. Maide suresinin sonunu bir açarsanız. İncil'in kaçıncı sayfası? Yok şey ya, Yuhanna 16. bab. Yuhanna'nın mı? Tamam. Ha, İsa dua ediyor diye var. 17. babda mı? On beşi on iki. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Burada öyle. Belki zihinde yanlış kalmış olabilir. Yani Yuhanna değil de başka bir bölüm olabilir. Neyse. Şimdi burada Maide suresinin, evet, 128. sayfa. Bakın burada şöyle bir ayet var. Aa, vakit doluyormuş ya. Fazla uzattım biraz. Şimdi Allah-u Teala diyor ki burada 116. ayette, Ve iz kâlallâhu ya İsa ibn Meryem, e ente kulte linnâs ittehidûni ve ummi ilâheyni min dûnillâh. Ey Meryem oğlu İsa, sen mi dedin ki insanlara beni ve anamı Allah'la sizin aranızda tanrı koyarak, yani ilah edinin. İşte bakın ilah. Tanrı yani, o tanrı diyorlar ya. İşte öyle. İlah edinin sen mi dedin? Evet. Kâle subhâneke mâ yekûnu lî en ekûle mâ leyse lî bi hak. Dedi ki ya Rabbi, senin böyle şeyle ne alakan olur? Benim bunu söylemeye ne hakkım var? Eğer dediysem sen bunu gayet iyi biliyorsun. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. Şimdi bak, burada bu anlamda şey var. Matta İncil'inin 7. bölümünde 21. cümle. Bana ya Rab, ya Rab diye seslenen herkes, Rab diyorlar ya İsa Aleyhisselam. Bana ya Rab, ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine giremeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. Yani Allah'ın emrine uyan girecektir. Şimdi bu kelimelerin birçoğunu değiştirmişler ya, artık onlara da sabredeceksiniz. Başka çaresi yok. O gün birçokları bana diyecek ki, yani ahirette, ya Rab, ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Mesela Paulus, ben İsa'nın peygamberiyim diye çıkmıştır. Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça, sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden. Ey kötülük yapanlar diyeceğim. Benziyor mu şimdi hiç? Evet. O kelimelere tahammül edeceksiniz artık. Neyse, şimdi vakit doluyormuş. Şimdi burada da şey yaptım. Vapura yetişemeyen arkadaşlarımız var. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, yani Tevrat'ta, burada derken Tevrat'ı kastediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye geleceğine dair ifadeler var. Çok ilginç. İngilizcesinde Bekke kelimesi geçiyor. Bekke. Bu Bekke size neyi hatırlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de de aynı kelime geçiyor Mekke ile ilgili olarak. Kur'an'da Bekke diyor. İncil'de de şey, İncil'in İngilizcesinde, bugün bu konuda araştırma yapan arkadaşım söyledi. Bu konuyla ilgili ifadeleri bul getir dedim de. Dedi ki İngilizcesinde gördüm Bekke diye yazıyor. Ve B büyük harf diyor. Bu bir isim, özel isim. Bekke. İşte İsmail Aleyhisselam'ın Hacer validemizin orada olduğunu yazan şurada açık ifadeler var. Ondan sonra Medine'de Sel Dağı var ki Hendek Savaşı'nın yapıldığı dağ, hani gidenler, yedi mescitler, onun arkasındaki dağın adı. O yazılı. Yani Mekke ve Medine'de Peygamber Efendimiz'in şey yapar, çok sayıda kişinin ona tabi olacağı yazılı. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan büyük bir güruhun geleceği, büyük bir neslin geleceği belirtiliyor. Ondan sonra bütün bunlar hep yazılı. Ve Musa Aleyhisselam diyor ki Allah benim gibi birisini gönderecektir. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın buradaki ifadelerine benzer ifadeler Musa Aleyhisselam ağzından da var. Şimdi bugünkü Yahudilere gidin. Çünkü İsa Aleyhisselam gelmiş, babasız gelmiştir. Musa Aleyhisselam gibi analı babalı olan sadece Muhammed Aleyhisselam gelmiştir. Yani benim gibi diyor. Şimdi bugünkü Yahudiler derler ki gecikti ama gene bekliyoruz derler. Bu gelecek peygamberi. Daha çok beklerler. Daha çok beklerler. Dolayısıyla işte onlar eğer gerçekten Tevrat'a ve İncil'e inanacak olsalar mutlaka peygamberimize inanmak zorundadırlar. Ama işte geçen hafta da o papazın, profesör papazın açıkça söylediği gibi İncil bir vadide, onlar bir başka vadidedir. Zaten gene size defalarca anlattığım bir olay vardır. Almanya'dan 50 kadar Hristiyanlık uzmanı, yaşlı insan gelmişti, böyle ortalama 65 yaşlarında. Benden İslam dinini anlatmamı istemişlerdi. Bir saat kadar anlattım ama anlatırken, hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anlat kabilinden, onların çıkmazlarını esas alarak anlattım. Ve sonunda oradan en yaşlılarından birisi kalktı, hep etrafımı sardılar, çok güzel şey geçmişti orada. Ben çok iyi anladım dedi. İncil'e sonradan yapılan ilaveleri çıkarırsak sizinle bizim aramızda hiçbir fark kalmıyor. Bir saatlik bir konuşma. Orada hiç kimsenin de bir itirazı olmadı. Ama onu kameraya almadık, ona hep üzülürüm. Fakat bu geçtiğimiz haftaki toplantıyı aldık. İnşallah Almanca'dan tercüme edildi. Arkadaşımız Almanya'dan gelsin, montajı falan yapıldıktan sonra internetten yayınlayacağız. Peki. Ancak bu kadar, fazla vakit geçti. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.